podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, det har været sådan en rigtig dårlig weekend for mig, fordi her i går lørdag, der spillede mit hold Manchester United på hjemmebane mod et af bundholdene Huddersfield. Og sådan en møgkamp, hvor vi har over 80% af spillet, ikke kan score, de får to drønheldige mål, ikke? Og så vinder de 2-1. Det er sådan noget, det kan simpelthen ødelægge en hel weekend for mig. Jeg havde for en gang skyld faktisk spillet på, at United ville vinde, så jeg sad fuldt med i kampen og håbede, at Huddersfield ville kollapse, men da de så... Altså der i slutningen af første halvleg kommer foran til 2-0. Eller da de er foran ved første halvlegs afslutning med 2-0, så tænker jeg, at jeg alligevel holder med dem, fordi der er så meget underdogs. Ja. Jeg har aldrig forstået dem, der holder med de der store hold. Jeg kan bedst lide de små underdogs. Jamen det ved jeg jo, og det gør mig så til gengæld i godt humør, Mads. Fordi når man er i dårlig humør, så skal man lede efter noget, der kan gøre en i godt humør. Ikke? Og jeg ved jo, du ikke har noget stort og venligt at sige om Manchester United, så jeg gik lidt tilbage i tiden, ikke? Til 4. marts 1995, der var der en kamp på Old Trafford mellem Manchester United og Ipswich, som jo er dit hold. Kan du huske den kamp? Jeg tror ikke, den kamp er fake news, tror jeg. Jeg tror aldrig, den har eksisteret. 9-0 til Manchester United. Og på den måde, så blev jeg i godt humør. Om ikke andet, så kan jeg altid stå og glæde mig over, at du kommer i dårlig humør over den. Ja, men det var en forfærdelig kamp. Den kamp, det var helt, helt, helt skidt. Det tror jeg er sådan, med alle... der holder med Ipswich, der er den kamp et af de mest ømtålige emner overhovedet, der findes. Og så de gange, vi har tabt til Norwich, som er lokalrivalerne, som Ipswich helst skal slå. De spiller faktisk i dag. Mm-hmm. De spiller 0-0, står der her, hvor anden halvleg lige er gået i gang, kan jeg fortælle dig, Mads. Men nu sagde du lige fake news. Og når vi siger fake news, så siger vi straks Donald Trump. Og så er der en god historie igen i den her uge, Mads. Hans tidligere, en journalist, der hedder Tim O'Brien, som har skrevet en af Trumps store biografier, han er ude og sige, at Donald Trump, han lyver om, hvorvidt han ejer en original. Du kan se den her, Mads. Det er simpelthen Renoir. En Renoir. Det er det berømte billede. To søstre på terrassen. Det har Donald Trump sagt. Han havde det hængende i sit fly, sit privatfly dengang, Tim O'Brien skrev. Og på sit kontor. Han har haft det hængende flere steder. Lige præcis. Og viste det frem. Og har i årevis hævdet, at billedet var ægte. Ægte Renoir. Ja. Hvilket er jo et meget, meget dyrt kunstværk, hvis det skulle være tilfældet. Og er flere gange i rettesat på det, og flere gange for at vide, at den rigtige, det rigtige billede, ikke kopien, hænger på et kunstmuseum i Chicago. Ja, nemlig. Chicago Institute of Art, og de siger, at de i sin tid har det fået det af en kvinde, der har samlet det, der har købt det i sin tid, direkte fra en aftager til Renoir. Trump, han fastholder angiveligt, at det er det rigtige maleri. Hvorfor kommer der hele tiden sådan nogle historier med, som er sådan lidt gak-gak? Jamen altså, det er jo åbenbart, for det første er det jo en lille bit smule gak-gak, hvis Trump går rundt og siger, at han har et billede, han ikke har. Jeg tror, nogen vil synes, at det siger noget om Donald Trump, at han er parat til at sige hvad som helst. Ja. Også at købe en kopi af et billede, og så påstå, at det er originalen. Han kan også være i god tro, og der er nogen, der snyder ham. Det er jo næsten værre endnu værre, men måske er det også sådan lidt, måske er der også et billede på, hvordan vi behandler Trump, at man kommer efter ham på den façon. Jo, og så kan vi jo også sige, det er jo i hvert fald lang tid siden, vi har haft præsidenter, der har været så velhavende, at de derhjemme havde mulighed for sådan at have sådan adskillige kunstværker af den her prisklasse i givet fald. Ja, jeg har faktisk købt et flag med 48 stjerner på, som da jeg købte i en antikvitetsbutik i USA, så fik jeg at vide, at det havde været med i 2. verdenskrig, og ham, jeg køber den af, får også svunget sig op til at sige, at sådan som han har fået fortalt flagets historie, det er sådan lidt slidt, og det har meget patina, for han har sagt, at det er et af de første flag, der krydser Rhinen, og jeg spurgte ham så, om der var nogen, der kunne underbygge den historie, at flaget havde været med den amerikanske her i Vesteuropa, ikke bare havde hængt og blaffret et sted i USA. Og han sagde nej, men ham han havde købt det af, svor, at det var sådan, og det var en, man kunne stole på. Så jeg kunne godt regne med, at det var sådan, og derfor ville jeg få det billigt. Og så købte jeg det, og jeg har faktisk aldrig, altså jeg har faktisk altid sagt, at det har været med i 2. verdenskrig. Ja, det er også en god historie. Og selvom det altså måske ikke er rigtigt. Det er en af den slags historier, som det ikke gør noget, den ikke måske ikke er helt rigtig. I går, lørdag, der var der en kæmpestor indsamling i Texas, som George Bush, W. Bush, den stod i spidsen for, den hed One America Appeal, og den gik altså ud på, at amerikanerne i hele USA samlede ind til de mange ofre for de store storme, der har været i USA på den seneste tid. Og det var et af de der områder, et af de der tidspunkter, hvor amerikanerne virkelig sådan står sammen, fordi på scenen og siddende på forreste række sidenhen i løbet af showet, der var de fem nulevende ekspræsidenter, altså Jimmy Carter, George H. Bush, George W. Bush, Bill Clinton og Barack Obama var altså der på samme tidspunkt. Så det var sådan et øjeblik, Mads, hvor USA samles. Ja, og det ser man jo tit omkring de her emner, der er så... man skal jo være ret skør for at være politisk uenig over, hvordan man skal håndtere sådan nogle ting. Altså, så finder man sammen på tværs af partierne, og vi har set det med... Haiti i sin tid, og vi vil se det rigtig mange gange, tsunamien. Der har været masser af eksempler på, at præsidenter, der har brugt mange kræfter på at tale hinanden ned, tidligere har fundet sammen i sådan nogle sager, og det var også det, vi var vidne til her. Og så ser vi jo simpelthen, at den ældste af dem, nemlig, ja, jeg ved ikke engang, om han er ældre end Jimmy Carter, men i hvert fald den, der ser svagest ud, nemlig George H. Bush, han simpelthen bliver kørt på en kørestol op på scenen, og tydeligvis meget svækket, men han er der alligevel, bliver kørt af sin søn. Det er sådan set et rørende øjeblik. Ja, meget, og jeg har længe tænkt, men når man så ham offentligt, og de mange gange, han har været indlagt her, at vi skal nok belave os på, at han i dag ikke er her mere, for han virker meget aldersvækket. Og det gjorde hans hustru Barbara Bush også, men de var der altså. En, der ikke var der, men alligevel var der, det var Donald Trump, fordi Donald Trump havde indtalt en videohilsen, hvor han jo faktisk lyder, Mads, som en helt almindelig præsident, der roser det amerikanske sammenhold og roser de tidligere præsidenter. Lad os lige prøve at høre Donald Trump fra One America Appeal her. In the aftermath of these terrible storms, the American people have done what we do best. We came together... We helped one another, and through it all, we remained resilient. As we begin to rebuild, some of America's finest public servants are spearheading the One America Appeal. Through this effort, all five living former presidents are playing a tremendous role in helping our fellow citizens recover. Together, we will recover, we will rebuild, and we will come back stronger and better than ever before. De er sjove, de her taler om samhørighed og at vi vil komme tilbage stærkere end vi var før og så videre. Der er sådan der er åbenbart kun et manuskript med den tale i, og den holder alle præsidenter på et eller andet tidspunkt, så bliver den sådan, der bliver byttet en lille smule rundt på ordene, der bliver sat en ny begivenhed ind i teksten. Det er den tale man holder, og det er jo selvfølgelig det, altså nogle gange, så sker der så voldsomme ting, at så står USA bare sammen. Mm-hmm. Og det er altid meget smukt, når man oplever det. Men vi må ikke glemme, at Trump er en del af et politisk system, der nok ikke har været mere delt end det er lige nu. Præcis, men alligevel, Mads, så ser vi altså den her situation, hvor alle de tidligere præsidenter er samlet, hvor man sådan er i stand til at lade være med at tale dagligdags politik, men i stedet for at sige den samme tale, holde den samme tale, han har sagt, vi står sammen i Amerika, vi bliver stærkere, hvad vi ikke dør af, det bliver vi stærkere. Er den der sang i virkeligheden? Og så alligevel, så kan de ikke helt lade være med at lade der gå lidt politik i det. George W. Bush har fornyeligt været ude og give en tale, hvor man opfatter den som et direkte angreb på Donald Trump. Den vender vi tilbage til lige om et øjeblik her i udsendelsen. For lad os lige prøve at tale om noget, der har fyldt meget i den forløbende uge, lidt mere end en uge faktisk, nemlig en grim, mærkværdig debat, hvor Donald Trump kommer i skænderi med nogle af de tidligere præsidenter og nogle pårørende til faldende soldater om, hvorvidt han har opført sig ordentligt i forbindelse med, at han har ringet en enke til en afdød soldat op, om han i det hele taget har ringet op de gange, han skulle, når en amerikansk soldat er afgået ved døden, om han har gjort det mere eller mindre end de tidligere præsidenter. Og der indgår nu sådan en i virkeligheden grim diskussion mellem alle de tidligere præsidenter, sådan per stedfortræder, om hvorvidt alle sammen har ringet eller ikke har ringet, når en amerikansk soldat er faldet. Hvad er det, vi er vidne til der, Mads? Jamen, det er jo sådan en del af det at være præsident. Og de fleste præsidenter har tolket embedet derhen, at når det er dem, der har ansvaret for at sende mænd og kvinder i krig, så er det også dem, der må ringe, når der er en pårørende, der ikke kommer hjem igen. George Bush sagde selv, at det var det, han synes var noget af det sværeste ved at være præsident. At det ene er selvfølgelig at tage ansvaret for noget politiske beslutninger, hvor folk kan dø af dine politiske beslutninger, og det gør selvfølgelig mest ondt, når de, der dør, er dine egne landsmænd, også selvom det selvfølgelig også er svært, når det går ud over andre landes borgere. Og så det at skulle ringe til dem. Bush ville som regel invitere dem til Det Hvide Hus, altså komme forbi og besøge ham, og så ville han tale med familien og nogle gange bede en bøn med dem, og bliver af mange, der sådan betragtede Bush i de der situationer, nogle af dem, der var tæt på, om det skal siges, det er nogle af dem, der også var en del af Bush-administrationen, men mange sagde, at det var der, hvor han, det var han meget god til, at han bar den del af ansvaret og embedet rigtig, rigtig fint, og selv, der var mange selvfølgelig, især på grund af de krige, som amerikanere døde i under Bush, de var så upopulære, at der var mange forældre, der sagde nej til at komme til Det Hvide Hus, eller var nogen, der sagde nej til at komme til Det Hvide Hus. Der var mange, der kom der og var skeptiske. Vi har vidnesbyrd for mange af dem, der siger, at det var alligevel en god oplevelse, selvom de ikke var så vilde med præsidentens politik. Så det, vi ser her, det der gør, at den her diskussion overhovedet kommer op, det er, at i starten af oktober måned, der er der 4 amerikanske soldater i Niger, der bliver dræbt i forbindelse med et bagholdsangreb, formentlig fra islamiske statsstøtter. Og det var lidt for lang tid, angiveligt synes nogen, før at Donald Trump går ud og siger noget om det. Og så kommer det frem på et tidspunkt, at han har altså ringet til en enke til en soldat, der lige var blevet slået ihjel i det her Niger-angreb. Og den telefonsamtale foregår altså på medhør i en bil, der er på vej hen for at hente kisten nede i Florida. Og der sidder et kongresmedlem. Hun hedder Federica Wilson. Hun er med, hun er kongresmedlem fra Florida. Hun overhører samtalen, og hun siger, at præsidenten fik den pårørende, altså enken, til at bryde fuldstændig sammen, fordi han var ufølsom i det, han sagde. Han sagde ifølge hende noget i retningen af, at he knew what he was signing up for, but I guess it hurt anyway. Sådan siger denne her demokratiske kongresmedlem altså, at præsident Trump var ufølsom, og at det var upassende, og at han i øvrigt bare kaldte hende the widow og that woman. Så der var sådan en stemning af, at præsidenten havde ringet op, og han havde været ufølsom og ødelagt det hele. Altså, nu, hun er en lidt spøjs karakter, det her demokratiske medlem fra Florida, og der foregår nu en kamp om Trump var ufølsom eller ej, og hvordan han ringede op, og der blev lagt sådan et videoklip ud på, tror det er Washington Post, der lagde en hel samtale ud, hvor Trump taler med en enke, hvor man sidder og lytter efter. Jeg synes egentlig, at Trump gør en fin figur. Det må være usædvanligt svært at lave sådan et opkald, og hvad i verden siger man. Jeg synes ikke, det glæder nogen, at hun har fortalt offentligt om den samtale. Nej, og det bliver jo værre og værre, fordi hun anklager faktisk også denne Wilson, hun anklager faktisk Det Hvide Hus for at være et sted, der er fyldt op med folk, der er racister, der er white supremacists, som hun siger. Men der er også et andet klip, som kommer ud på CNN, det er muligvis det, du talte om før, Mads, fra Washington Post også, hvor vi faktisk hører præsident Trump tale med en anden enke til en falden soldat, og det lyder faktisk vældig fint, for prøv lige at høre det. Kan I skal lige huske på, det er altså optaget fra en mobiltelefon, som Donald Trump ringer op til enken til en falden soldat fra Afghanistan. I am so sorry to hear about situation, what a horrible thing, except that he's an unbelievable hero. And, you know, all of the people that served with him are saying how incredible he was. Yes, sir. And just an amazing guy. Will you just take care of yourself? Yes, sir. Come around and see me when you're in Washington and say hello to your children and tell them that father was a great hero that I respected and just, I learned a lot. Before I made the call, I like to learn and it's amazing. Ja, her Mads, der lyder det jo faktisk som om, at præsident Trump har en vældig følsom og fin samtale, og enken der, som jo også er sort, er meget taknemmelig for opkaldet. Og når man ser hele klippet, så er der sådan nogle tidspunkter, hvor han, altså han er ikke så god til small talk. Det må også være svært small talk, og jeg kan godt forstå, at der er noget også af det her opkald, man kan kritisere, og det bliver også kritiseret, hvis man vil det, hvis man vil høre det med ond vilje og læse det, der er sagt. Hvis man læser det med ond vilje, så kan man selvfølgelig godt komme efter Trump. Jeg synes nu egentlig, han gør det meget godt. Og jeg forstår ikke, altså man kan være så uenig med Trump over mange ting, og man kan synes, det er skørt, at han påstår, at han har malerier, der er kopier, påstår, at de er ægte, og der er så mange ting omkring Donald Trump, man kan diskutere. Man skal også passe på, at man ikke går i selvsving over alt, hvad han gør. Og det, altså, jeg er ret sikker på, at der har været, altså, der også været samtaler, hvor Obama har skulle ringe op, hvor ordene ikke altid falder lige nemt, når man skal tale om så tungt et emne som det, at nogen har mistet en søn eller en datter. Og så kommer debatten jo, for som du siger, folk de går måske noget hårdt til angreb på Donald Trump her. Omvendt så kan vi sige, de folk, der holdt med præsident Obama, eller holdt med præsident Bush, der tidligere var der, de lader så forstå, at de to præsidenter, de altid ringede. De kontaktede altid dem, der var afdøde. Og det viste sig jo ikke så overraskende, at det har de så ikke gjort altid, i hvert fald ikke lige så hurtigt, som de påstod. En af dem, der for eksempel ikke havde fået et opkald fra præsident Trump, fra præsident Obama, det var simpelthen præsident Trumps nuværende stabschef, general John Kelly. Og John Kelly, han går så ind i Det Hvide Hus forleden dag og forklarer til pressen, hvad det egentlig er, han rådgiver præsident Trump til i forbindelse med, hvorvidt man skal ringe eller ikke ringe til de her soldater. Prøv at høre, hvad John Kelly, han sagde her. My first recommendation was he not do it. Because it's not the phone call that parents, family members are looking forward to. It's a nice to do, in my opinion, in any event. He asked me about previous presidents, and I said, I can tell you that President Obama, who was my commander-in-chief when I was on active duty, did not call my family. That was not a criticism. That was just to simply say, I don't believe President Obama called. That's not a negative thing. I don't believe President Bush called in all cases. I don't believe any president, particularly when the casualty rates are very, very high, that presidents call. But I believe they all write. So when I gave that explanation to our president 3 days ago, he elected to make phone calls in the case of the four young men who we lost in Niger at the earlier part of this month. But then he said, you know, how do you make these calls? If you're not in the family, if you've never worn the uniform, if you've never been in combat, you can't even imagine how to make that call. But I think he very bravely does make those calls. Og det synes, jeg synes, Kelly siger det meget præcist her. At jeg må indrømme, jeg synes, man skal ringe, når man har ansvaret for, at nogen dør på vegne af USA. Og det har en præsident altid. Det er præsidenten og commander-in-chief. Mm. Så klæder det også præsidenterne at ringe op. Også selvom det er ikke sikkert, at alle familierne er lige begejstret for det. Jeg kan bare se fra det meget litteratur, jeg har læst om biografi og så videre, at når præsidenter ringer til familier og viser medfølelse, så betyder det meget for folk. Og jeg er ikke sikker på, at alle de her samtaler går lige godt. Jeg har også hørt eksempler på samtaler, hvor forældrene er flippet fuldstændig ud over at blive ringet op af en præsident, der har råbt og skreget og været meget ked af det, der er sket og har følt det upassende. Men det er stadigvæk dit ansvar. Og jeg tror, at vi skal, når vi har at gøre med noget så tungt som det her, skal man passe på, at der ikke går sådan politik i det hele. Jeg synes egentlig, Trump har fyldt den her rolle ud rigtig godt. I sidste uge, Mads, der talte vi jo kort om, at der er udgivet en bog, simpelthen, der handler om, hvor 27 forskellige psykiater, de har fjerndiagnostiseret præsident Trump. Og nu læser jeg så i den her uge, at der er en ny gruppe af fremtrædende psykiater i Amerika, der har lavet en organisation, de kalder Duty to Warn, altså pligt til at advare. Og det gør de simpelthen, fordi de mener ikke, at præsident Trump er i stand til mentalt at leve op til det ansvar, han har som præsident. Og derfor siger de så, at vi må kigge på det 25. amendment, det 25. tillæg til den amerikanske forfatning. Og lad os ikke bruge for meget tid på de her psykiater, der fjerndiagnostiserer Mads, men lad os i stedet for lige prøve at se på den der, det der 25. amendment, hvad det egentlig går ud på. Jamen, den 25. forfatningstilføjelse handler egentlig om, hvad gør man, hvis præsidentembedet bliver ledigt? Og så kan man så definere, hvornår er et præsidentembedet ledigt. Eksempelvis har vi jo et eksempel, har vi mordet på Kennedy. Der er det jo tydeligt, at der bliver præsidentembedet ledigt. Så har man tidligere en situation, hvor man har præsident Woodrow Wilson, der får en hjerneblødning og er meget, meget svækket og ligger syg i en periode. Man skjuler det for offentligheden. Der er ikke ret mange, der ved om det. Og der har man selvfølgelig diskuteret, var man tæt på at have et ledigt præsidentembede der, og var han så svækket, at man burde have fjernet ham fra magten. Og derfor er der også skrevet ind i, skal vi sige, den her tilføjelse til forfatningen, en forestilling om, at præsidenten behøver ikke at dø for at have et embede, der så at sige er ledigt. Man diskuterede det, og nogen vil sige, at det er mest undertungerne, der gjorde det, at man diskuterede det i Reagan-årene, hvor han til sidst i sin embedsperiode synes mange var meget alderssvækket, og der var tale om, at skulle man sige, at Reagan var så alderssvækket, at han ikke længere kunne være præsident i USA. Og så har man altså lavet en forfatningstilføjelse, som har forsøgt at præcisere, hvordan foregår det, hvem er det, der overtager, og hvordan fungerer det, hvis en præsident skal fjernes fra embedet, eller bliver fjernet fra embedet, eller omkommer, mens vedkommende er i embedet. Og der har man altså så den situation, siger nogen her, at man kunne forestille sig, at ledende medlem af regeringen, sammen med vicepræsident Pence, pludselig bliver enige om, at Trump han faktisk ikke er mentalt egnet til at gennemføre sit embede. Det ville vel være helt uhørt, hvis det skete. Ja, men her skal man, altså, jeg tror også, man skal tænke på den ånd, som teksten er skrevet med henblik på at adressere. Og der er det nok snarere den erfaring, man har fra Woodrow Wilson, som jo var hårdt ramt af en hjerneblødning, eller man kan sige, man taler altså ikke om en, som nogen har fjerndiagnostiseret til, at man synes bare, at vedkommende er for skør, så nu må man hellere få ham fjernet. Det vil helt sikkert være i strid med ånden, der ligger i den 25. forfatningstilføjelse. Og hvis vi nu sådan skal procent spille odds på det her, Mads, så er det vel en utrolig lille risiko-chance for, at det her vil ske. Ja, hvis Trump ikke hurtigt udvikler en eller anden form for Alzheimer eller andet, der gør, at han ikke kan varetage embedet, så tror jeg ikke, man kan bruge den 25. forfatningstilføjelse til at fjerne ham med. Mange amerikanere vil selvfølgelig håbe, det vil ske. Han er stadigvæk en af de præsidenter, der har den laveste approval rating på det her tidspunkt i sit embede. Forleden dag, så ser jeg en meningsmåling fra det, der hedder Marist Poll, der viser, at 58% af amerikanerne tror, at Trump han fremadrettet vil blive opfattet som en af de værste præsidenter, USA nogensinde har haft. Og der er i øvrigt 11% der mener, at han vil være en af de bedste præsidenter, som USA nogensinde har haft. Men altså et meget stort antal, der mener, at han vil være en af de værste. Og det vil tiden jo vise, fordi han har jo trods alt ikke engang siddet der et år endnu. Men Mads, vi ved jo fra sådan nogle undersøgelser, for dem laver amerikanske historikere hele tiden, og de bliver opdateret, når en ny præsident er gået af osv. osv., at der selvfølgelig er sådan en rangorden. Nogle af de mest populære, det er Lincoln, det er Washington, og så ligger der nogen helt nede i bunden. Ja, altså, der er lavet en del forsøg på sådan at lave nogle form for rangorden for, hvilke præsidenter har klaret sig godt. Og der har man på forskellig vis, nogen har forsøgt at få en masse af de mange universitetsfolk og historikere og andet, der beskæftiger sig med præsidentembedet til at lave sådan en vurdering. Der er også nogen, der laver simpelthen meningsmålinger blandt almindelige mennesker, og der er jo selvfølgelig en masse problemer med det her, fordi hvis vi nu tager en præsident, som har levet til langt tilbage i tiden, der er så sådan en som Theodore Roosevelt. Han fylder meget i mange amerikaners sådan opfattelse af nationen. Der er mange, der ved, hvem han er. Der er meget, der er opkaldt efter ham. Der er mange citater fra Theodore Roosevelt. Alligevel så er det meget sjældent, synes jeg, at jeg møder, han sagde, præsident fra 1901-1909, så det er meget sjældent, at jeg møder en amerikaner, medmindre vedkommende beskæftiger sig indgående med amerikansk historie, som sådan kan sige ret meget om, hvad Theodore Roosevelt egentlig gjorde som præsident, og hvad der egentlig skete i USA fra 1901-1909. Så der er jo noget der er problematisk. Og noget andet, man kan se på de her målinger, er, at præsidenter, der ligger meget tæt på vores egen tid, nogle er lige gået af, eller hvis de stadigvæk sidder, som tilfældet er her med Donald Trump, så er målingerne sådan helt skøre. Jeg så på et tidspunkt en måling i, jeg tror, jeg er i Washington i 2010 eller 11, hvor jeg ser en måling, der gør Obama til en større præsident end Washington og Lincoln. Og jeg må bare sige, at uanset hvor glad man måtte være for Obama, så er det meget sjældent, man møder nogen, der seriøst mener, at Obama er på niveau med de to herrer, også selvom man er den opfattelse, at han gjorde det godt, Obama. Så der er sådan nogle åbenlyse problemer. Mm-hmm. Men alligevel vil jeg dog hæve det, at når man laver sådan de mest lødige undersøgelser, hvor man kun spørger historikere, der beskæftiger sig indgående med præsidentembedet, og når man især også forsøger at vægte lidt, at demokrater, og det er mange universitetsfolk, bedømmer republikaner dårligere, end de bedømmer andre demokrater. Så synes jeg alligevel godt, at der tegner sig sådan et billede af, hvem der er fiaskoer, hvem der er middelmådige, og hvem der er succesfulde i embedet. Det skal man bare holde sig for øje, når man beskæftiger sig med det. Der er ikke nogen eksakt videnskab. Det er en meget subjektiv vurdering, hvornår er en præsident succesfuld eller ej. Og jeg kan bare huske, da vi sad og skulle gøre boet op efter Barack Obama, der så jeg nogle af mine, dengang jeg beskæftigede mig med det hele tiden, nogle kollegaer inden for det felt, der sad og gjorde Obama til en af de bedste præsidenter, der har været i nyere tid. Jeg så Jørgen Brøndahl sad og Brøndahl fra Syddansk Universitet. Ja, så gav udtryk for det. Og Jørgens vurdering kan være lige så god som alle mulige andres. Jeg var bare næsten uenig i alle de punkter og kriterier, han brugte, og ville kunne bruge faktisk mange af de samme punkter, han nævnte som succes, og ville jeg mene, man kunne bruge som eksempler på, at jeg synes, han var måske mere middelmådig som præsident. Så det er meget svært. Præcis, og hvis vi går 50 år frem i tiden af din pointe i virkeligheden, så vil Obama ikke blive bedømt så positivt, fordi så er han ikke så tæt på. Noget, der er helt tydeligt i de her målinger, når man kigger på dem alle sammen, jeg vil ind og kigge på sådan en hel masse af de her målinger, så er der sådan to, der sådan ligger helt nede i bunden. Og dem skal vi ikke tale om i dag, fordi vi skal tale om en anden, der ligger nede i nærheden af bunden. Men James Buchanan, som var præsident fra 1853 til 1856, og Warren Harding, der var det... 1857 til 1861 sidder Buchanan. Sidder han det? Ja, han sidder lige op til borgerkrigen. Lige op til borgerkrigen. Ja. Så kan det være, at min William Harding, som jeg skriver 21-23, forhåbentlig passer. Men i hvert fald, det er de to præsidenter, der sådan generelt ligger helt nede i bunden. Dem synes jeg, vi skal tale om en anden gang. Hvad fik dem helt derned? Men nede i nærheden af bunden, der er en, som vi har talt om flere gange i det seneste udsendelse, at vi skulle huske at komme ind på, nemlig Ulysses Grant. Mads, fordi han ligger dernede i bunden af de fleste historikere, ikke helt i bunden, men meget tæt på at være en af de ringeste præsidenter USA har haft. Jamen, jeg synes, vi alligevel skal tage Buchanan lidt med i den vurdering, for de ligger tæt på hinanden i tid. Buchanan er demokrat og kommer til præsidentembedet på et tidspunkt, hvor man også må sige, at det er et rigtig, rigtig vanskeligt embede. Han er lige begyndt som præsident, da der kommer en meget stor økonomisk krise, der især er meget hård i nordstaterne. Man kalder for The Panic of 57, som får masser af virksomheder til at gå konkurs i nord, og arbejdsløsheden stiger voldsomt osv. Og det USA, vi har på det her tidspunkt, er jo et, som er lige på vej til borgerkrig, og man diskuterer i hele USA, hvad stiller vi op med de nye stater, der bliver til en del af USA? Skal vi tillade slaveri, eller skal vi sige, at slaveri ikke er tilladt i en ny stat? Og der udbryder, mens han er præsident, sådan en mini-borgerkrig. Og det er sådan, at de her spørgsmål hænger også altid sammen med, hvordan økonomien ser ud i USA, om der er arbejde til alle. Og Buchanan har, skal vi sige, ikke nogen særlig heldig hold med ret mange ting, og bliver set som en, der er næsten... det ville være bedre, hvis han havde været mere passiv frem mod borgerkrigen, men han er helt ude af stand til at undgå, at USA bryder sammen og ender i borgerkrig. Så med rette bliver han bedømt meget hårdt af historikere. Og selvom der har været nogen forsøg på sådan at forstå Buchanan i en større kontekst, hvor man siger, borgerkrigen var forfærdelig, men en præsident i 1867-61 havde ret begrænsede beføjelser, og slet ikke de beføjelser, man ser i dag, at det nok var svært at se, hvad han skulle have gjort ved mange af de her tilfælde. Men det, man har ikke haft succes med sådan at få rettet Buchanans eftermæle op. Og når man læser om ham, og læser om de mange ting, han håndterer dårligt, så må man sige, at han var ikke en stor præsident. Han var en katastrofe i det embede. Og så kommer der Ulysses Grant. Ja, skal vi ikke lige invitere Ulysses Grant nu, da vi alligevel lige nævnte den anden Harding? Vi kan altid komme tilbage til dem igen, men han er også en af dem, der ligger helt nede. Ja, det ved jeg. Altså, ultraliberale er meget libertære mennesker. Er meget glade for Harding, fordi han brugte stort set kun sin tid på at besøge sin elskerinde og spille golf. Og det gør, at han er den ultimative hands-off government. Der havde USA nærmest ikke en præsident, og han når man læser om Harding, så kan man også ret hurtigt gennemskue, at Harding heller ikke har været sådan den hurtigste knald på havnen. Harding var ikke ret dygtig, men der er faktisk en recession under Harding, som USA meget hurtigt kommer ud af, netop fordi USA intet gør. Altså, der Harding for aldrig rigtig håndteret den her recession, og USA kommer meget hurtigt ud af den, og hvis du spørger sådan nogle libertære stemmer i USA, hvem der er en af de bedste præsidenter, så mange af dem siger Harding, fordi han nægtede at bruge føderal magt. Så hvis vi spurgte sådan en som den tidligere præsidentkandidat flere gange, Ron Paul, eller hans søn Harding. Rand Paul, som sidder i senatet i dag, så er det sådan nogen, der ville elske Harding og sige, at han er en stor stjerne. Lige præcis. Vi skal til den gode Grant, og det skal vi blandt andet, fordi der er kommet en stor ny bog. Når jeg siger stor ny bog, så mener jeg en stor ny bog, for den er på 1074 sider. Og den hedder simpelthen bare Grant, og der står så nedenunder, hvad skal man sige, bogens titel, der står der, Grant vandt krigen, han vandt præsidentembedet, og han vandt sin egen krig mod sine egne værste fristelser. Det var, at han drak lige lovlig meget. Alligevel, så har han generelt stået som en præsident, de fleste amerikanere ikke synes var særlig dygtig. Ja, Ulysses Grant var meget populær i sin samtid, og at republikanerne får... Det er sådan, at de to partier i USA har et dyr tilkoblet til sig. Republikanernes dyr, det er elefanten, og demokraternes dyr, det er æslet. Æslet er det hos demokraterne, fordi Andrew Jackson, der var kandidat noget tidligere i starten af 1800-tallet, og er tæt på at blive præsident tilbage i 1824 og vinder så endelig i 1828, der beskylder man ham for at være... dum som et æsel, Og han siger, Andrew Jackson, at han er, jeg er ikke dum som et æsel, jeg er stædig som et æsel. Selvom I prøver at holde mig nede, så vil jeg vinde til sidst, og det gør han jo. Og med ham vinder folket sådan over den politiske elite i USA. Og der tager demokraterne æsel til sig som symbol. Ulysses Grant, der vælger en tegner, jeg mener hedder Nast. Han vælger at bruge elefanten som sådan et eksempel på Grant, fordi at elefanten, man kan ikke sådan skifte kurs på en elefant, og hvis den beslutter sig for at gå et sted hen, så går den derhen, uanset hvad man står og råber af den, og der er sådan noget majestætisk over en elefant, og det bliver til symbol på Ulysses Grant, der var så stor en helt efter den amerikanske borgerkrig, at uanset hvad man ville gøre for at standse den elefant i at bevæge sig, så var den gået ind i Det Hvide Hus alligevel, og fra dag vælger republikanerne så at bevare det symbol. Men Grant var meget omdiskuteret. Man skal huske, at noget, og det er noget af det, man kan se borgerkrigen som en krig mellem nord og syd, og det er den også. Men den er også en krig mellem demokrater og republikanere, og mange, der går i krig, de går i krig efter politisk holdning på det her spørgsmål. Man sidder simpelthen hjemme ved middagsbordene, og demokraterne, de tager til syd og kæmper for sydstaterne, og de, der er republikanere, melder sig ind i den føderale her og kæmper mod nordstaterne. Og i lang tid går det ikke ret godt for nordstatshæren. Det er som om de bedste officerer er i sydstatshæren, og Grant er den, der sådan i første omgang har succes med sådan at få nordstatshæren til at sejre, og til sidst er det ham, der fuldstændig knækker sydstaterne. Det er ham, der har hovedansvaret for, at Nord vinder den amerikanske borgerkrig. Selvom han var omgivet af mange andre generaler, så er det ham, der står med den ære. Og Grant var en meget sammensat person, havde et utroligt mindre værd. Og så havde han den svaghed, at han beskriver det selv, at hvis han bare får et glas alkohol, så kan han ikke stoppe. Og derfor ville han hvis han fik et glas alkohol, så tog han det sidste glas alkohol efter det en uge senere. Altså ville han tage på sådan en turné. Og derfor er der en frygtelig masse sådan mere eller mindre anekdotiske beskrivelser af Grant, der sætter sig op på en hest og falder ned på den anden side, eller sidder omvendt på den og er alt for fuld til at være. Og allerede i sin samtid, der begynder de demokratiske generaler, for det skal man lige huske, at der er i nordstatshæren generaler, der kæmper for nordstaterne, men er demokrater og egentlig holder med sydstaterne. Så skørt er eller ikke holder med, men har deres politiske observans med sydstaternes sag. De begynder at sprede et rygte om, at Grant er en farlig drukkenbold, og Lincoln reagerer ved at sige til de rygter, at hvis den her general, Grant, han vinder af slag, han kæmper, det gør de andre ikke. Hvis det er det, der skal til, så vil jeg hellere have, at alle mine generaler drikker noget mere end det modsatte. Men efter borgerkrigen, der skal man jo... Der bliver Grant udsat for en meget hård medfart, fordi man skriver hans alkoholisme meget op. Mm-hmm. Og man beskriver ham som en, selvom det er simpelthen i strid med hvad der skete i virkeligheden, så begynder man at beskrive ham som en dårlig general. Hvis man spørger militærhistorikere, der analyserer Grant på slagmarken, så er han rigtig, rigtig dygtig og bliver dygtigere og dygtigere. Og til sidst meget svært at slå, og alle dem, han møder, overlegen. Men fortællingen bliver, at han er en fullerik, der kun vinder, fordi nordstaterne har mange flere ressourcer end sydstaterne. Det var en del af den der, skal vi sige, fortælling, som vi ser, at sydstaterne havde behov for at skabe. Og da Grant så bliver præsident, og skal være den, der i store stræk forestår genopbygningen af sydstaterne, som jo er meget voldsom, og man skal huske, at det er Grant og hans medgeneral Sherman, der rykker ind i sydstaterne og brænder det hele ned. Det er jo Sherman, der brænder en af de smukkeste byer i USA ned til grunden på det her tidspunkt, Atlanta, og hvor borgmesteren står ved siden af Sherman og siger til general Sherman, vil du ikke godt Altså, vi har tabt krigen. Lad være med at brænde Atlanta ned. Det er så smuk en by. Det er ikke nødvendigt at brænde Atlanta ned. Og så siger Sherman til ham, krig er grusomt. Og så bliver hele byen brændt af. Så der er jo med rette, vil nogen sige, i syd, et meget lille forståelse for, at Grant og Sherman og de der er store. Og det betyder, at der har været en fortælling om Ulysses Grant, som har været meget, meget negativ. Og i bogen her, der er der et citat fra Grant selv, nu sagde du selv før, Mads, at han havde et mindre værtskompleks, ikke? Og han siger blandt andet det her, han irriteres over, at de sydstatsgeneralerne står bedre i billedet, end han gør. Han siger sådan her, generalerne fra syd, de blev set som modeller, som forbilleder på at være ærlige, ærbare soldater. Alt hvad vores modstandere de gjorde, det var perfekt. Robert E. Lee var nærmest en halvgud, Stonewall Jackson var en halvgud, mens alle vores generaler og mig selv, vi var bare brutale slagtere, der havde for mange folk bag os, og derfor vandt vi, de andre var i virkeligheden dygtige, sådan gik folk rundt og sagde, og det irriterer Grant helt vildt. Ja, og man kan sige, det betyder så også, at da Grant bliver præsident, der får man også en del skandaler. Grant er... har en administration, hvor han især ansætter mange af sine venner til at være en del af centraladministrationen. Han har lidt de samme træk, som man også lidt kan mærke hos præsidenter som Lyndon B. Johnson eller Donald Trump, at han kan godt lide mennesker, han kender i forvejen, og mennesker, han føler personligt lojale over for ham. Og mange af dem, som Grant trækker med ind i sin administration, er meget korrupte og meget uduelige, og derfor får man en præsident, der bliver trykket af en lang række skandaler igennem sin tid som præsident, men stadigvæk står han godt hos folket, og det betyder, at da Grant går af, og man sådan skal lave de første portrætter af Grant som præsident, der bliver han gjort til en uduelig skikkelse, som ikke kunne finde ud af noget, og som var heldig som general eller beruset, og som præsident lustede til og ikke rigtig havde hånd i hanke med, at der foregik i hans egen administration. Men i de senere år er der kommet, og det er den bog, du refererer til et eksempel på, der er man begyndt at genfortolke Grant både som politiker og som general. Det med general... At han var en dygtig general, det kom noget tidligere, at man simpelthen sagde, at det er simpelthen ikke rigtigt, det portræt, der er derude af ham. Det er så også kommet nu til ham. Så Grant, der traditionelt har ligget meget lavt i de her meningsmålinger, du har talt om, han fortjener en noget højere placering, og det er revisionistiske historikere, der kigger på kontekst og muligheder og udfordringer og på, hvad Grant egentlig havde succes med og også hvad der går galt, som giver ham en noget mildere bedømmelse, end man gjorde lige efter borgerkrigen. Og det, som Ron Chernoff, som han hedder, ham der har skrevet den nye bog, der altså hedder Grant, han gør opmærksom på, det er, at han i sin første periode, altså sine første 4 år som præsident, faktisk får nogle meget store resultater. Han ødelagde stort set Ku Klux Klan. Han genskabte et godt diplomatisk forhold til Storbritannien. Han sendte faktisk nogle soldater ned til syden for at kæmpe for nogle af slavernes rettigheder, mens at det hele så går galt for ham i anden periode, hvor han har 4 år, hvor det, som du var inde på før, bliver præget af korruption, som altså trækker ham ned. Han ender jo også sine dage, Mads, næsten uden penge, men sølle skæbne i New York City. Ja, og det og man må sige, det har altid været sådan et mysterie, at så stor en skikkelse for borgerkrigen. Det er altid lidt specielt. Hvem er det, der ender med at blive historiens helte? Hvorfor bliver det Lincoln og ikke Grant på samme måde, der gør det? Hvorfor kom Robert E. Lee uskadt gennem borgerkrigen, når man ser på mandens ry og så videre, selvom han jo lider nogle alvorlige nederlag og har nogle hvis man så det fra sydstats synspunktet, nogle katastrofale beslutninger, bandeslaget ved Gettysburg og andet, som betyder, at syden jo taber krigen. Hvorfor står han tilbage som sådan en, der hæver sig så over vandene? Det er altid lidt spøjst at se, hvem det er, der ender på den ene og den anden, enten som skurk eller som øverst på pedestalen. Men det har altid været min opfattelse, at Grant fortjente meget mere sådan respekt, end man egentlig gav ham. Men der, altså, det er bare vanskeligt, fordi en borgerkrig er jo ikke noget, som nogen nation bare gennemgår. Man skal huske, den amerikanske borgerkrig er forfærdeligt blodig. Lægger man alle andre amerikanske krige sammen, så er antallet af tab, de kommer ikke op i nærheden af det, man taber i borgerkrigen. Der var 600.000 døde i den amerikanske borgerkrig i en nation, der var meget mindre, end den er i dag. Altså procentuelt endnu større. Og 2 millioner var lemlæstet for altid, og dengang, når man blev lemlæstet, så var man som regel etbenet, eller manglede en arm, eller altså, man var svært til skade at komme bagefter. Så man har en nation, der synligt er forblødt på det her, og oven i det laver man den enorme sociale forandring, det er, at afslutte slaveriet og begynder den lange proces, som jo nogen vil sige slet ikke er færdig endnu, med at gøre de, der har været slaveriets ofre, nemlig afroamerikanerne, især i sydstaterne, at man gør dem til medborgere i USA, i stedet for det, de var før, nemlig noget, man kunne eje. Tilbage til nutiden, eller i hvert fald næsten til nutiden. Fordi forleden dag, der dukkede tidligere præsident Barack Obama op igen. Han er ude at føre valgkamp i forbindelse med lokalvalg i New Jersey og Virginia. Og i Virginia, der tog han ordet i en tale, hvor han ædel, som han er, ikke nævnte Donald Trump ved navn, men hvor det er lidt svært at forestille sig, at det ikke er ham, han talte om. Lad os lige prøve at høre et lille klip, hvor Barack Obama taler om det Amerika, han ser nu. Instead of our politics reflecting our values, we've got politics infecting our communities. Instead of looking for ways to work together and get things done in a practical way, we've got folks who are deliberately trying to make folks angry, to demonize people who have different ideas, to get the base all riled up because it provides a short-term tactical advantage. And so the question now, at a time when our politics just seems so divided and so angry and so nasty, is whether we can recapture that spirit, whether we support and embrace somebody who wants to bring people together. Yes, we can. We can do that. Ja, det var altså tidligere præsident Obama i noget, der næsten ikke kan tolkes som andet end et angreb på den gode Trump. Det er måske ikke så overraskende. Han var jo demokrat og støttede Hillary Clinton i valgkampen. Men lad os lige høre, hvad tidligere præsident George W. Bush, der holdt sig endnu mere tilbage fra at sige noget som helst om politik, sagde forleden dag på et møde i hans eget George W. Bush Institut nede på et af universiteterne i Texas. Det her det er altså George W. Bush. The American dream of upward mobility seems out of reach for some who feel left behind in a changing economy. Discontent deepened and sharpened partisan conflicts. Bigotry seems emboldened. Our politics seems more vulnerable to conspiracy theories and outright fabrication. Bullying and prejudice in our public life sets a national tone, provides permission for cruelty and bigotry, and compromises the moral education of children. The only way to pass along civic values is to first live up to them. People of every race, religion, ethnicity can be fully and equally American. It means that bigotry or white supremacy in any form is blasphemy against the American creed. Ja, præcis som Obama, så nævnte George W. Bush ikke Trump ved navn. Men for lige at sætte det her ind i en lille nutidig historisk kontekst, så blev for eksempel Uffe Elbæk fra Alternativ så glad for at høre George W. Bushes tale, at han sagde, jeg kan næsten ikke huske, hvad det var, George W. Bush plejede at stå for. Han tænker selvfølgelig på Irakkrigen og alt det, der kom i den retning. Men det er vel svært, Mads, at tolke det her som andet end to tydelige angreb mod den siddende præsident. Ja, altså Obama er jo simpelthen vendt tilbage til politik igen, virker det som. Og det er meget hurtigt og ret usædvanligt, at en tidligere præsident så hurtigt melder ud med noget, der er en kun kan forstås som en direkte altså, irettesættelse mm-hmm. af den siddende præsident. Bush, der er jeg mere sådan i tvivl om, hvor meget er det, der bliver læst ind i et angreb på Donald Trump, og hvor meget der er tænkt som et angreb direkte på Donald Trump. Nu er en del af det, man siger om Donald Trump, jo, at man opfatter ham i visse kredse som en, der ønsker et USA, hvor den hvide mand bestemmer, og hvor sorte ikke har de samme, eller farvede i USA ikke har samme rettigheder, som hvide har. Hvis man køber den fortælling, så kan jeg jo godt forstå, at man kan høre Bushes tale som et angreb på Donald Trump. Jeg tror nu ikke, at Bush selv opfatter Donald Trump som det, man kalder a white supremacist, og det skal man bare lige huske, når man hører Bushes ord. I en i Det Hvide Hus, der bliver Sarah Huckabee Sanders, som er talsmand for Donald Trump, faktisk spurgt om, hvornår har Trump sidst talt med Bush, og hvad mener hun i øvrigt, hvad mener præsidenten i øvrigt om de her to angreb? Prøv at høre, hvad hun siger her. I'm not sure the last time they spoke, but our understanding is that those comments were not directed towards the president. And in fact, when these two individuals, both past presidents, have criticized the president, they've done so by name and very rarely do it without being pretty direct, as both of them tend to be. So we'll take them at their word that these actions and comments weren't directed towards the president. Ja, så talskvinden her mener altså slet ikke, at det var rettet mod præsidenten, hverken det, som Obama sagde, eller det, som Bush han sagde. Men lad os lige se, hvad Steve Bannon han så sagde, fordi Steve Bannon han var ude og give den her karakteristik af George W. Bush. Prøv at høre her. President Bush to me embarrassed himself. Speechwriter wrote a highfalutin speech. It's clear he didn't understand anything he was talking about. He equates the Industrial Revolution, the Agricultural Revolution, globalization. He has no earthly idea whether he's coming or going. Just like it was when he was President of the United States. I want to apologize up front to any of the Bush folks outside in this audience, okay? Because there has not been a more destructive presidency than George Bush's. Ja, det er i hvert fald ikke sådan, at man taler pænt om den seneste republikanske præsident, hvis man tilhører Trump-lejren. Ja, hvis man tilhører den der ultranationale fløj, som Steve Bannon nu, uden at have nogen bånd på sig, taler for, nu han er, hvor han er ude af Det Hvide Hus, så er det dem, man er i konflikt med. Og jeg tror, man skal huske, at det er den globale fløj, globalisterne i det republikanske parti, der førte kniven, da man skulle have Steve Bannon fyret fra Det Hvide Hus. Og jeg ser de her kommentarer som noget, der sådan passer ind i den kontekst. Men man skal ikke undervurdere, at bag ved de personlige motiver, Bannon kan have for at komme efter George Bush, så er det ret udbredt, den her opfattelse i den del af det republikanske parti, at Bush førte meningsløse krige og brugte alt for mange penge og fuldstændig missede muligheden for at skabe et USA, der havde et mere republikansk fingeraftryk, end man endte med at få. Mange republikanere i USA, de begyndte jo at sende den ud, som de har gjort et par gange tidligere, den der sådan et billede af George W. Bush, og så står der "Miss him now". Han var jo rent udsagt ikke en populær præsident til sidst. Han var en af dem, der havde de laveste approval ratings overhovedet, da han trådte tilbage som præsident. Er han sådan ved at blive lidt genetableret? Jeg ved ikke, om man retter at spørge, fordi jeg savnede ham for den dag, han ikke var der mere. Jeg har altid godt kunne lide George W. Jeg synes ikke, han var en stor tænker. Men jeg kan godt lide hans kompas og hans stolsathed, og jeg kan godt lide, når jeg ved, hvor jeg har mine politikere. Og det vidste jeg med George W. Der var sådan en... Og så synes jeg også, at han virkede som et mensch. Altså mange personer. Det er rigtigt, hvad du startede med at sige, Mads. Du var ikke den rigtige at spørge mig. Jeg skulle have spurgt mig selv, og så ville jeg have sagt følgende. George Bush er en af de værste, vi har haft. Han startede Irak-krigen, han stod bag Abu Ghraib, han stod bag Guantanamo, han stod bag de hemmelige fængsler, og en hel masse andre forfærdelige ting. Men Mads, det er vi simpelthen ikke til at tale. Og alt det vil du være enig med Saddam Hussein om. Det er altid det ultimative svar, man får fra tilhængere af Irak-krigen. Vil du hellere have haft Saddam Hussein? Det er egentlig et svært spørgsmål, men det vil vi ikke. Det vil vi ikke tale om. Jeg har aldrig vågnet en morgen på noget tidspunkt i mit liv og tænkt, gud, hvad er det ærgerligt, Saddam Hussein ikke er her længere. Det har jeg heller ikke, men jeg har heller ikke ønsket mig, at Irak skulle udvikle sig som det skulle. Lad lige det ligge, fordi vi skal lige tilbage til noget meget mere interessant her til allersidst. Mads, jeg gider at sige det, men Ipswich, Norwich, 0-1. 0-1 til Ipswich eller 0-1 til Norwich? Norwich vandt. Vandt de 0-1? Norwich vandt de 1-0. Forfærdeligt. Det var lige fordi, du fik dig talt dig sådan op i dit gode humør, så synes jeg alligevel, du skulle have den her til sidst. Jeg kan stadig huske, at den sidste gode kamp, det var i 97-98, der slår vi dem 5-0. Altså virkelig, i George Burleys gode periode i Ipswich. Det er those were the days. Those were the days. Vi har sendt Mads Fugle og jeg, David Træs, kampagnesporet igen i dag, hvor vi blandt andet har talt meget om Ulysses Grant. Ved en senere lejlighed, der vil vi tale lidt mere med os om både James Buchanan og William Harding, to af dem, der lå helt nede i bunden. Ja, de er meget, meget interessante, fordi der er noget spændende ved de der præsidenter, som fuldstændig falder på halen i embedet, og det siger meget om embedets vanskelige natur. Vi vender tilbage om en uge. Tak for den gang. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.